Έχουμε μια κυβέρνηση που προσπαθεί να δελεάσει, να συγκαλύψει, να αποκρύψει, να τρομοκρατήσει. Έχουμε μια βουλή που νομοθετεί με τροπολογίες της τελευταίας στιγμής. Ξεπέρασαν τις 100 οι φωτογραφικές τροπολογίες τις τελευταίες μέρες. Έχουμε δηλαδή μια κυβέρνηση που ξέροντας ότι φεύγει, άρον-άρον και η πίσω της τα σπαρτά και ρίχνει τις γέφυρες. Όχι, δεν το κάνει αυτό η κυβέρνηση. Δηλαδή ρίχνει και η τα σπαρτά, ρίχνει τις γέφυρες, αλλά δεν έχει φέρει 100 τροπολογίες, όπως έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Βεβαίως είναι παλιά η δήλωση για την άλλη κυβέρνηση που έφευγε και στο τέλος και εκείνη η κυβέρνηση προσπαθούσε να μπαλώσει και να εξυπηρετήσει πάνω κάτω και δίπλα από το τραπέζι ό,τι μπορούσε να εξυπηρετήσει. Περίπου αυτό κάνει και τούτη εδώ. Σε κάνα 2-3 νομοσχέδια που έρχονται, που μπήκαν ήδη στη Βουλή και θα πάνε μέχρι να διαλυθεί η Βουλή την άλλη εβδομάδα, θα μπουν πάνω από 100 τροπολογίες, γιατί ήδη χθες πρώτη μέρα 7 κατατέθηκαν με το καλημέρα. Τα κάνουν αυτά αυτές οι κυβερνήσεις, δεν είχαν προλάβει, ειδικά ετούτη που είχε προετοιμαστεί να φύγει τον Χριστούλης, που είχε προετοιμαστεί να φύγει τον Οκτώβριο και τελικά φεύγει τώρα. Έχουν μείνει ανολοκλήρωτες δουλειές. Έχει φούργες, έχει υποσχεθεί πράγματα και πρέπει όλα αυτά να γίνουν, γιατί πρέπει να γυρίσει το παιχνίδι, όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας χθες στη συνέντευξη που έδωσε. Αυτά που λέγαμε κάποτε εμείς και όλος ο ελληνικός λαός στη στάση, μας τα λένε αυτοί στο λεωφορείο. Ο Γιάννης Δραγασάκης, σε συνέντευξη που έδωσε, τώρα κατάλαβε ότι πρέπει να είναι αυτοκριτικός και είπε το εξής. Μου θυμίζει αυτό που λέγανε ορισμένοι σε εμάς στο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές: θα με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα ακυρώσουμε τα μνημόνια. Και αυτό λάθος ήταν. Βεβαίως λάθος. Μου θυμίζει αυτό που λέγανε ορισμένοι σε εμάς στο ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές: θα με ένα νόμο και με ένα άρθρο θα ακυρώσουμε τα μνημόνια. Και αυτό λάθος ήταν. Βεβαίως λάθος. Αν ήταν λάθος, όπως λέει ο κύριος Δραγασάκης, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, δεν είναι κανένας τυχαίος, γιατί το λέει τώρα, 4-4,5 χρόνια μετά, και δεν το έλεγε από την αρχή τότε, ότι αυτό που λέτε είναι λάθος. Αλλά ας μείνουμε σε αυτό το ορισμένοι, γιατί λέει ο Δραγασάκης, ορισμένοι σε εμάς εδώ στο ΣΥΡΙΖΑ έλεγαν. Τι ορισμένοι? Ένας το έλεγε και το επαναλάμβαν όπου βρισκόταν και όπου καθόταν, και ήταν και το βασικό επιχείρημα όσων ψήφισαν αυτόν τον έναν. Ακούστε λοιπόν ποια είναι η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Κοιτάξτε, συντρόφισσες και σύντροφοι, πιστεύω η συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων και των Ελλήνων ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Ψεύτες μας ανεβάζει, ψεύτες μας κατεβάζει. Εδώ είμαστε στη φάση που τους κατεβάζει η ελληνική κοινωνία, ως ψεύτες βεβαίως, γιατί όταν τα έλεγαν όλα αυτά ήξεραν και οι ίδιοι ότι είναι ψεύτες. Νομίζω και ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας ήξερε ότι είναι ψεύτες, αλλά επέλεγε τους ψεύτες. Κουράστηκε από όλο αυτό και τώρα προσπαθεί να βρει άλλους ψεύτες για να τους ανεβάσει. Νομίζω βρίσκει και πάει πάρα πολύ καλά η ελληνική κοινωνία. Δεν τις παρούσεις τώρα να πούμε για την ελληνική κοινωνία που έχει τα δικά της. Το θέμα είναι ότι τελικά μπορεί να μην τους ρίξει η ελληνική κοινωνία, αλλά σίγουρα θα τους ρίξει φόφη. Εμείς λοιπόν έχουμε στόχο αυτή τη στιγμή να τελειώσουμε οριστικά την πολιτική και την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσεξε μωρή κακούργα, μη μας το ρίξει με τα καμώματά σου. Αυτός είναι ο ρόλος μας, αυτός είναι ο στόχος μας και είμαι υποχρεωμένη να κάνω τις κατάλληλες επιλογές και τα κατάλληλα βήματα και την κατάλληλη προεκλογική εκστρατεία για να το επιτύχουμε. Η Φόφη θέλει να ρίξει και την ηγεσία και την πολιτική και στρατηγική και τακτική του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι πολύ γερός αντίπαλος, το καταλαβαίνει ο καθένας, ειδικά με τις τελευταίες κινήσεις. Νομίζω το αποτέλεσμα από τώρα έχει κριθεί και ό,τι συμβεί στον ΣΥΡΙΖΑ θα οφείλεται στην ίδια τη Φόφη, η οποία βγαίνει, τολμάει και τα λέει όλα αυτά. και νομίζω ότι είναι και ηγέτης μεγάλη και δίνει μάχες με αποφασιστικό ύφος και το σύνολο είναι πιο κωμικό από αυτό που θα ανέμενε κανείς ξέροντας τα πράγματα στο Πασόκ. Θα ακούσουμε τώρα, γιατί έδωσε συνέντευξη προχθές, χθες δεν ήμασταν εδώ λόγω της τάσης εργασίας της ΕΣΥ, αλλά έχει μείνει το υλικό και δεν μπορούσαμε να το προσπεράσουμε. Θα ακούσουμε το μεγαλύτερο εγώ της σύγχρονης πολιτικής ιστορίας. Δεν υπάρχει άλλο προηγούμενο διατελέσαντος προέδρου κόμματος, ο οποίος να ξαναγύρισε να κάνει τον πολιτευτή σε μια εκλογική περιφέρεια. Εγώ συμβολίζω τον αγώνα για την διάσωση της χώρας. Δοξάστε με. Εγώ συμβολίζω το επίτευγμα του 2014, στο οποίο θα γυρίσει η χώρα το 2022, αν γυρίσει. Δοξάστε με. Εγώ συμβολίζω τον αγώνα υπέρ της αλήθειας, υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της Ευρώπης, υπέρ των θεσμών. Δοξάστε με. Εγώ συμβολίζω την ανάδειξη των λαθών και των ευθυνών του ΣΥΡΙΖΑ και το συμβολίζω εγώ αυτό που σήκωσα το βάρος της παράταξης ως πρόεδρος ανάγκης για το ΠΑΣΟΚ. Δοξάστε με. Και από τον Ιούνιο του 2011 ως υπουργός εθνικής ανάγκης για την οικονομία της χώρας. Δοξάστε με. Τι είμαι εγώ, ένας άνθρωπος που διεκδικεί την επανεκλογή του. Με ενδιαφέρει να είμαι βουλευτής. Ναι, αλλά τι και νομίζω να είστε. Εγώ είμαι αφοσιωμένος στα μεγάλα θέματα. Δοξάστε με. Εγώ ανέλαβα το βάρος, το κολοσιαίο της οικονομικής πολιτικής. Δοξάστε με. Εγώ είμαι εγώ. Απολύτως. Είναι από τη συνέντευξη που έδωσε προχθές. Αν δεν την είδατε, δείτε την. Είναι, έχει πολύ ενδιαφέρον. Στην Σία Κουσιόνι στο Sky, κάποια στιγμή έλεγε: Εγώ δεν είμαι για αυτά. Και του λέει: Τι τελικά είστε. Και άρχισε να λέει τι συμβολίζει. Μιλούσε ο ίδιος για το τι ο ίδιος συμβολίζει. Συνήθως οι άλλοι λένε τι συμβολίζει κάποιος, αλλά εδώ ακούσαμε τον ίδιο τον Ευάγγελο Βενιζέλο να λέει τι συμβολίζει. Και όπως ακούσατε, είπε: Συμβολίζει τον αγώνα υπέρ της αλήθειας και της δημοκρατίας. Ταπεινές φράσεις, ταπεινές εκφράσεις και μια ταπεινή στιγμή. Το είδαμε όλο αυτό. Θα ακούσουμε και ένα άλλο απόσπασμα στην πορεία. Και το ωραίο είναι ότι τα πιστεύει αυτά μέσα του και βγαίνει και τα λέει. Συνήθως έχουμε μια γνώμη όλοι για τον εαυτό μας, μεγάλη, τεράστια εννοείται μέσα μας, αλλά προς τα έξω βγάζουμε το 1 δέκατο, το 1 εκατοστό. Αν αυτό είναι το 1 δέκατο και το 1 εκατοστό του Βενιζέλου, φανταστείτε τι γίνεται μέσα. Τι γίνεται μέσα. Μεγάλος χαμός. Γυρίζουμε στο άλλο εγώ, το πληγωμένο εγώ που δεν είχε καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, αλλά λέει το εγώ του Αλέξη Τσίπρα ότι μπορεί να γυρίσει το παιχνίδι. Το ερώτημα βεβαίως είναι αυτό που λέγαμε πριν, εάν γυρίζει το παιχνίδι. Θα σας απαντήσω με το ρητό του Γαλιλαίου. Κι όμως γυρίζει. Τα αγάπη όλα τα υπόλοιπη, η αγάπη όλα τα ελπίζει, την ζωή στην ηλικουμένη, την γυρίζει, την γυρίζει. Κι όμως γυρίζει. Η αγάπη όλα τα υπόλοιπη, η αγάπη όλα τα ελπίζει, την ζωή στην ηλικουμένη, την γυρίζει. Κι όμως γυρίζει. Την γυρίζει. Η γη γυρίζει, είναι η αλήθεια. Το λέει και η Μαρινέλα και ο Χατζής. Το λέει και ο Γαλιλαίος. Τώρα για τα υπόλοιπα που νομίζω ότι θα γυρίσουν, λίγο δύσκολο, χωρίς ποτέ να αποκλείουμε τίποτα, αλλά όλοι ξέρουμε, όλοι καταλαβαίνουμε και μπορούμε να συνεννοηθούμε χωρίς να λέμε πολλά λόγια. Πρόεδρος είναι μία. Από πότε ένας πρόεδρος πρέπει να είναι όμηρος των επιλογών των στελεχών, των προσωπικών τους επιλογών? Πραγματικά μου είναι αδιανόητο και ακατανόητο αυτό. Mm-hmm. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει να το καταλογίσουν όλοι. Είμαι πρόεδρος και έκανα μία επιλογή. Μπράβο! Και θα κριθώ για τις επιλογές μου. Αλλά αυτή είναι η επιλογή μου και αυτή είναι η απόφασή μου. Είμαι πρόεδρος και έκανα μία επιλογή. Μπράβο! Ωραίο είναι αυτό. Από τα πιο κωμικά αυτή τη προεκλογική περίοδου που έχει αρχίσει ήδη και θα πάει μέχρι την 7η Ιουλίου είναι αυτό. Ότι η Φόφη παίζει την πρόεδρο. Κάνει την πρόεδρο, κάνει την αποφασισμένη πρόεδρο, τη σκληρή πρόεδρο, την άτεκτη. Ότι δεν παίρνει γραμμή από πουθενά, από επιχειρηματίες, από κέντρα εξουσίας, τίποτα. Είναι μόνη, πηγαίνει, έχει και το εκτόπισμα, το βγάζει όλο αυτό και θα το παρακολουθούμε φαντάζομαι και τις επόμενες μέρες. Είναι από τις ωραίες πινελιές αυτής της προεκλογικής περίοδου, γιατί το αποτέλεσμα περίπου έχει κριθεί, οπότε προσπαθούμε να αναδείξουμε τι ενδιαφέροντα στοιχεία υπάρχουν από εδώ και πέρα. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος συμβολίζει τον αγώνα υπέρ της αλήθειας και της δημοκρατίας μεταξύ άλλων 10 αγώνων που συμβολίζει και ο οποίος είναι αφοσιωμένος στα μεγάλα θέματα, όχι στα μικρά αν θα εκλεγεί τώρα με σταυρό. Ο Ευάγγελος λοιπόν Βενιζέλος, επειδή συμπυκνώνει όλα αυτά και είναι όλα αυτά, απαιτεί και τον σεβασμό και να του μιλάμε στο πληθυντικό. Πάμε λοιπόν, στο αύριο, κύριε Έχω Πρόεδρε. Αναλάβει τα βάρη των πιο κρίσιμων στιγμών. Λίγο σεβασμός. Να χαρείτε, μιλάτε μου στο πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Λίγος σεβασμός. Όχι τόση αμνησία και αγνωμοσύνη. Η Νέα Δημοκρατία με σέβεται για τον ιστορικό μου ρόλο. Να χαρείτε, μιλάτε μου στο πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Αλλά βεβαίως ξέρω ότι δεν ανήκω στο χώρο αυτό. Και φυσικά δεν πρόκειται εγώ. Λέτε, με σέβεται η Νέα Δημοκρατία, δεν με σέβεται το κόμμα μου. Προφανώς. Αυτό λέτε, σε πολύ μεγάλο βαθμό έτσι. Σε επίπεδο ηγεσίας, προφανώς. Υπάρχει σεβασμός από αυτά που ακούσατε εσείς τις τελευταίες μέρες. Υπάρχει στοιχείο σεβασμού. Να χαρείτε, μιλάτε μου στον πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Δεν είμαι συνηθισμένη αλλιώς. Ναι, οι ευγένειες σου λείψανε. Δεν υπάρχει σέβας. Αυτό είναι το θέμα μας. Δεν υπάρχει σέβας προς τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Οι σεβαστικοί άνθρωποι έχουν μειωθεί. Άρα το σέβας είναι το ζητούμενο. Απαιτεί, ζητάει, το είπε 10 φορές. Σεβασμό και να του μιλάμε στο πληθυντικό. Το έλεγε μια άλλη κυρία από μια πολύ ωραία γνωστή ταινία. Με μια βίλα των οργείων εκεί που κάναν διάφορα. Και το κολλήσαμε για να ολοκληρωθεί το αίτημα του Ευάγγελου Βενιζέλου. Σέβας λοιπόν. Το ζητούμενο είναι να βρεθεί το σέβας. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες στη συνέντευξη που έδωσε στον Σεραφείμ Κοτρώτη το βράδυ στην ΕΡΤ είπε ότι την άλλη Παρασκευή θα φέρει και τροπολογία, μια από τις τροπολογίες που θα έρθουν. Μόνοι τους έχουν μείνει στη Βουλή, όλοι οι άλλοι έχουν φύγει, δεν έχει σημασία. Για 10 μέρες ακόμη. Θα είναι η κατάργηση του αφορολόγητου, της μείωσης του αφορολόγητου που ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ έχει φέρει ως μείωση του αφορολόγητου. Ενώ έλεγε ότι με τίποτα δεν θα έφερνε και ο ίδιος Τσακαλώτος απειλούσε ότι θα βγει από τη Βουλή αν έρθει αυτό. Αλλά τελικά ήρθε και ο Τσακαλώτος έμεινε και η μείωση ήρθε. Τελικά όμως έρχονται να την πάρουν τώρα τη μείωση. Πίσω, να θυμίσουμε ότι αυτό ως πρόταση, ως τροπολογία, το είχε καταθέσει η Νέα Δημοκρατία πέρυσι το καλοκαίρι. Είχε αρνηθεί τότε ο ΣΥΡΙΖΑ να το ψηφίσει. Δεν υπήρχαν τα δεδομένα, δεν είχαμε βγει από το μνημόνιο. Αλλά πριν 20 μέρες, επίσης το έφερε ως τροπολογία και το ίδιο το ΚΚΕ, που πάλι αρνήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ να το ψηφίσει. Τι έχει μεσολαβήσει 20 μέρες πριν με το σήμερα, με την επόμενη Παρασκευή που θα έρθει αυτή η τροπολογία, και καλώς έρχεται βέβαια, τι άλλαξε μέσα σε αυτές τις 20 μέρες, το αποτέλεσμα των εκλογών και η επερχόμενη κάλπη? Εγώ θα ήθελα σήμερα να απευθυνθώ προς όλα τα κόμματα και προς τον αρχηγό της αντιπολίτευσης που άκουσα χθες ότι αποφάσισε να μην συμμετάσχει στη διαδικασία, να κρυφτεί από τη διαδικασία της πολιτικής συζήτησης. Τον καλό να αλλάξει γνώμη. Τον καλό να αλλάξει γνώμη και να έρθει στη Βουλή να ψηφίσει και τους κώδικες, αλλά και μία νομοθετική πρωτοβουλία, την οποία, να και η είδηση που θα βγάλετε σήμερα, θα προχωρήσουμε την επόμενη εβδομάδα, που είναι η κατάργηση του αφορολογήτου, της μείωσης του αφορολογήτου από 1η-1η του 2020. Θέλω να πω, αν ενδιαφέρεσαι για τους χαμηλόμισθους που τους αφορά το αφορολόγητο, αλλά και τους υπόλοιπους γιατί συμπαρασύρει διάφορα, το κάνεις, καταρχήν δεν το μειώνεις. Επειδή είσαι και αριστερό κόμμα, παρά τις όποιες πιέσεις δεν το μειώνεις, γιατί μιλάμε για εξαθλειωμένους ανθρώπους. Το έκαναν. Το ψηφίζεις πριν ένα χρόνο όταν στο φέρνει κάποιο άλλο κόμμα. Το ψηφίζεις πριν ένα μήνα όταν στο φέρνει κάποιο άλλο κόμμα. Όταν το κάνεις την τελευταία Παρασκευή, πριν κλείσει η Βουλή, για να πάμε σε εκλογές, δείχνει και αποδεικνύει ότι δεν σε ενδιαφέρουν καθόλου οι χαμηλόμισθοι, οι φτωχοί αυτού του τόπου, παρά μόνο η κάλπη και το αποτέλεσμα. Για άλλη μια φορά, όπως και στην προηγούμενη κάλπη, που έδωσε την τελευταία Παρασκευή διάφορα, θεωρεί τον κόσμο ηλίθιους, βαθιά ανόητους, που θα τσιμπήσουν με όλα αυτά τα απεγνωσμένα που είναι και τα μόνα που έχουν ως όπλα, γιατί δεν τους έχει μείνει τίποτε άλλο. Για άλλη μια φορά, ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, 10 μέρες μετά, δεν έχει καταλάβει απολύτως τίποτα, και αυτό το λες και ευχάριστο εδώ που έχουμε έρθει. Τουλάχιστον είναι συνεπής. Όπως ξεκίνησε, έτσι ακριβώς τελειώνει. Και μέσα σε όλα αυτά που εξαναγκάστηκαν να κάνουν, τα πάρα πολλά, μας είπε χθες ο Πρωθυπουργός ότι εξαναγκάστηκε να συνεργαστεί και με τους Σανέλ, με τον Πάνο Καμένο. Εμείς κυβερνήσαμε για σχεδόν 4 χρόνια και την προηγούμενη περίοδο, 4,5 χρόνια, χωρίς να έχουμε την απόλυτη πλειοψηφία στη Βουλή. και αναγκαζόμενοι σε μία συμμαχία και συνεργασία συμμαχήσαμε με ένα κόμμα με το οποίο είχαμε πολύ ριζικές μεγάλες ιδεολογικές διαφορές. Και όταν βγήκαμε βεβαίως από τα μνημόνια και επήλθε αυτή η σωτηρία και άλλαξε το πολιτικό σύστημα και μεταφερθήκαμε στην κανονικότητα, αναδιαταχθήκαν ξανά οι διαχωριστικές γραμμές και γίνανε ακόμα πιο έντονες οι διαφορές μας και αβίωτες. Τώρα έγιναν αβίωτες οι διαφορές. Λέει εδώ ότι εξαναγκάστηκε να συνεργαστεί με τους Καμένους, με τον Πάνο Καμένο, με τους Ανέλ. Όλα αυτά τα 4 χρόνια που ήταν μαζί, βλέπατε στο ύφος εξαναγκασμό? Δεν πανηγύριζαν με την κάθε ευκαιρία? Έλεγαν τι καλά που είμαστε, είμαστε οι καλύτεροι πρωθυπουργοί. Ο ένας είναι κεντροδεξιός, έτσι έλεγε τον Πάνο Καμένο τότε. Ο άλλος έλεγε ότι είναι ο καλύτερος πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Βλέπατε κάποιο άγχος, κάποια δυσανεξία ο ένας προς τον άλλον? Η αριστερά του Τσίπρα με την άκρο δεξιά του Πάνου Καμένου. Τίποτα απολύτως δεν υπήρχε, η καρέκλα τους ένωνε μια χαρά. Και αν αυτά συνέβαιναν τότε και ήταν, όπως λέει τώρα, από το Γενάρη και μετά, είναι αβίωτες οι διαφορές. Η κουντούρα τι ρόλο παίζει μέσα σε όλο αυτό? Δεν είναι αβίωτη, δεν είναι μια διαφορά η κουντούρα? Ο Κουίκ δεν είναι αβίωτος, δεν είναι μια διαφορά? Η Χρυσοβελόνη που θα είναι υποψήφια και στο Βόλο στη Μαγνησία δεν είναι αβίωτη ως διαφορά και ως τύπος? Ο Ζουράρης που κινείται μέσα εκεί, αυτοί γιατί από τους Ανέλ άντεξαν και έμειναν και παραμένουν ακόμη και σήμερα? Ούτε τα αυτονόητα απαντήματα δεν έχει, τα αυτονόητα βεβαίως ερωτήματα, λέει ότι να θυμηθούμε αυτό που έλεγε τότε για τον Πάνο Καμένο, ότι είναι κεντροδεξιός. Εμείς συγκυβερνάμε εδώ και 3-3,5 χρόνια με ένα κόμμα της κεντροδεξιάς. Σε αυτό το σημείο επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων για την αταλάντευτη επιμονή και την αποφασιστικότητά του. Καλές στιγμές. Αυτά όλα που ακούσατε εδώ είναι προϊόντα εξαναγκασμού. Γιατί τον ευχαριστούσε για την αταλάντευτη, πώς το είπε εκεί, υποστήριξή του. Είναι κεντροδεξιό το κόμμα των Ανέλ, το είχε πει και αυτό, είχε πει και άλλα, αλλά μαζέψαμε έτσι κανένα δύο πιο σημαντικά. Όλα αυτά είναι προϊόντα εξαναγκασμού. Το βλέπεις. Το καταλάβαινες. Και ο ένας και ο άλλος δυσανασχετούσαν. Το έκανα για το καλό της πατρίδας και επειδή το πολιτικό σύστημα ήταν στη δεδομένη φάση, όπως είπε ο ίδιος. Το τραγούδι που ακούμε σε δύο εκδοχές, μία το ξεκινήσαμε από μια Ισπανίδα και μετά το πήγαμε σε ροκ βερσιόν εκδοχή, είναι ένα τραγούδι, το Λαταράρα, του Λόρκα. Ο Λόρκα, τον ξέρουμε όλοι, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ποιητής, Ισπανός, τον εκτέλεσαν οι φασίστες στις 18 Αυγούστου του 1936. Στην Ανδαλουσία. Σαν σήμερα γεννήθηκε, 5 Ιουνίου του 1898. Έχει πει πάρα πολλά, έχει γράψει πάρα πολλά. Ματωμένος γάμος, Γέρμα, το Ρομανθέρο Τζιτάνο. Θα ακούσουμε μετά προς το τέλος ένα τραγούδι. Και άλλα έχει αποτυπώσει όσο κανένας άλλος στην Ισπανική επαρχία, που έχει και πολλά κοινά με τη δική μας. Έχει χιλιοτραγουδηθεί σε όλες τις χώρες, ειδικά εδώ όλοι οι μεγάλοι, Θοδωράκης, Χατζηδάκης, έχουν Λεοντής. Έχουν γράψει μουσική πάνω σε στίχους και ο Ελίτης και ο Ρίτσος έχουν μεταφέρει στα ελληνικά με πολύ μεγάλη επιτυχία και με ωραία ατμόσφαιρα την ατμόσφαιρα της Ισπανίας, της Ανδαλουσίας, οι ταυρομάχοι, τα λιόδεντρα, τα ποτάμια, η αγάπη, το πάθος, η καταπίεση της γυναίκας, όλα έχουν έρθει με φοβερό τρόπο. Μια ατάκα του μας αρέσει πολύ. Εγώ ποτέ δεν θα γίνω πολιτικός, είμαι επαναστάτης, γιατί δεν υπάρχει αληθινός ποιητής που να μην είναι επαναστάτης. Αυτά τα έλεγε ο Λόρκα. Φεύγουμε από αυτόν, μάλλον με αυτόν και μουσικά και με τη ροκ εκδοχή του συγκεκριμένου πια παραδοσιακού ισπανικού τραγουδιού, θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Αφού σας θυμίσουμε ότι εδώ είναι Ελληνοφρένεια, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Πάρτε, πείτε ό,τι θέλετε, σας περιμένει μέσα και παραγγελίες για την Παρασκευή. ελληνοφρένια.net.gr είναι το επίσημο site. Ελληνοφρένεια στο YouTube είμαστε, εκεί μας ακούτε και τώρα και από κάτω έχει ένα διάλογο. Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο και είπαμε το ωραίο τσιτάτο του Λόρκα. Ένα άλλο πολύ ωραίο τσιτάτο του Αλέξη Τσίπρα μας πάει στις πρώτες διαφημίσεις. Κύριε Κοντρότσο, καταρχάς το πρώτο σας ερώτημα. Το πρωί της 7ης Ιουλίου, όταν θα ανοίγουν τα εκλογικά τμήματα, οι κάλπες θα είναι άδειες. Μπράβο! Δεν θα έχουν μέσα ψηφοδελτία και θα γεμίσουν από τις 7 το πρωί ως τις 7 το βράδυ. Άρα στα χέρια των πολιτών και του ελληνικού λαού που θα προσέλθει στις κάλπες είναι το αποτέλεσμα. Τις κάλψες! Τι είμαι εγώ, ένας άνθρωπος που διεκδικεί την επανεκλογή του. Με ενδιαφέρει να είμαι βουλευτής. Ναι, αλλά τι και θέλετε νομίζω... Πάει ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος δεν υπάρχει. Ωρα τι πάθαμε. Φίλοι, συμπολίτες, συμπατριώτες, εγώ συμβολίζω τον αγώνα για την διάσωση της χώρας. Εγώ συμβολίζω το επίτευγμα του 2014. Εγώ συμβολίζω τον αγώνα υπέρ της αλήθειας, υπέρ της δημοκρατίας, υπέρ της Ευρώπης, υπέρ των θεσμών. Εγώ συμβολίζω την ανάδειξη των λαθών και των ευθυνών του ΣΥΡΙΖΑ. Δοξάστε με. Ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Όχι ο Βενιζέλος που συμβολίζει όλα αυτά. Το αντίθετο, δυστυχισμένος είναι όταν αναγκάζεται να το λέει μόνος του. Ευτυχισμένος είναι ο Αλέξης Γεωργούλης, νεοεκλεγής ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και στη Νέα Δημοκρατία να ήταν παραλίγο εκεί να πήγαινε, πάλι θα έβγαινε. Δεν υπάρχει το κοινό σε αυτά τα κόμματα που ψηφίζει ό,τι να είναι. Έτσι λοιπόν είναι ευτυχής. Γιατί πήγε στις Βρυξέλλες ένα ταξίδι προχθές να δει τα γραφεία εκεί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και όλα τα υπόλοιπα και ανέβασε ένα βιντεάκι που δείχνει την ευτυχία του. Γεια σας και από τις Βρυξέλλες. Είμαστε μπροστά στο Ευρωκοινοβούλιο. Ο καιρός είναι. Εντάξει, ζεστός, αλλά. Εντάξει, δεν το λες και Ελλάδα. Καλώς ήρθες, Αλέξη. Καλώς ήρθες. Εδώ που είμαστε, τι είναι. Για... Εδώ είναι η γέφυρα του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ενός μεγάλου ευρωπαϊστή. Α, μάλιστα εδώ. Στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Και εδώ είναι τα. Θα κάνεις τις δηλώσεις. Εδώ είναι το Voxbox, τα στούντιο. Εδώ θα πίνουμε τον καφέ μας. It's amazing. Και εδώ είναι τα. Θα κάνεις τις δηλώσεις. Εδώ είναι το Voxbox, τα στούντιο. Εδώ θα πίνουμε τον καφέ μας. Fantastic. Βάλαμε λίγο και τον Τρίφωνα Σαμαρά που είναι επίσης ένας ευτυχισμένος Έλληνας και αν καταλάβατε σύμφωνα με τη λογική του συνεργάτη, τι ήταν εκεί που εξαναγούσε τον Αλέξη Γεωργούλη, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Γραφεία στις Βρυξέλλες είναι το βάθρο που κάνουμε τις δηλώσεις και εκεί που πίνουμε τον καφέ μας. Αυτά τα δύο, πολύ ενθουσιασμένος και ενθουσιασμένοι φαντάζομαι και οι ψηφοφόροι που έκαναν έναν Έλληνα τουλάχιστον να είναι ευτυχισμένος. Μεγάλο συγγνώμη γιατί λόγω από το επίθετό σου νόμιζα ότι είσαι ένα μανιατάκι. Τελικά έμαθα ότι είσαι καλαματιανάκι με τα ωραία λάδια. Για να γλιστράει τώρα, καταλαβαίνεις. Έλα, λέγε. Θα πω κάτι που μου έλεγε ο σχορεμένος ο πατέρας μου και το λέμε στη γενέτειρά μου στην Αλεξανδρούπολη. Λοιπόν, και το αποτέλεσμα των εκλογών θέλω να πω έτσι. Αυτά που δυσαρεστηθήκαμε και πήγαμε και ψηφίσαμε τον άλλονα για να δείξουμε τη δυσαρέσκειά μας. Ο σοφός λαός στον Εύρο τι λέει. Ο αγελαδάρης στο χωριό είναι αυτός που παίρνει όλα τα ζώα και πηγαίνει και τα βοσκάει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Λοιπόν, η παροιμία λέει: Τίμωσε ο Αγελαδάρης με το χωριό και πήγε και κόψε το μπουκάλι του. Αυτό έγινε με το αποτέλεσμα, αδερφέ. Μαλάκα, ο Αγελαδάρης, αλλά ναι, καταλαβαίνω. Πήγαμε να τιμωρήσουμε τον Τσίπρα και ψηφίσαμε Πατούλη, Πακογιάννη. Αμ, τα λέγαμε αυτά. Δεν τιμωρείς τον Τσίπρα ψηφίζοντας Κυριάκο. Ακριβώς. Ψηφίζοντας Κυριάκο και όλους τους συναυτούς. Εμάς τιμωρείς. Α, τέλος πάντων. Τόσο μαλάκες είμαστε και σ' έχω ξαναπεί. Μνημόνια μέχρι να λιώσουν οι πόλοι της γης. Μνημόνια. Θα κάνω κι εγώ εκκλησά τον Κλέτσο. Ναι, ναι, όλοι οι Έλληνες, όλοι μαζί να πάμε, ενωμένοι, εφοπλιστές, εργάτες, ναυτικοί, βιομηχανοί. Πρέπει να πάμε όλοι μαζί ενωμένοι, να κάνουμε μια έκκληση, να μην βγει ο Κούλης, γιατί έχουμε τα ίδια συμφέροντα με όλους αυτούς. Ναι, και πώς θα γίνει αυτό. Τι εννοείς πώς θα γίνει αυτό, όπως το λένε όλοι. Θα μην το πω κι εγώ. Α, ναι, πες. Όπως το λένε λοιπόν όλοι, ότι όλοι μαζί οι Έλληνες πρέπει να είμαστε ενωμένοι, γουρουμπούρου κτλ. Το λέω κι εγώ. Και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι, που έχουμε κοινά συμφέροντα, να κάνουμε μια έκκληση, να μην βγει ο Κούλης, που δεν το στηρίζουν όλοι αυτοί, ας πούμε. Για να σωθεί η Ελλάδα, γιατί μεθαύριο δεν θα έχουμε Ελλάδα, έτσι είπε ο Αποστόλης, ο άλλος ο Αποστόλης, όχι εσύ, ο Κλέτσος. Θέλω μια παραγγελιά για την Παρασκευή. Να με πάρει ο Χατζηνικολάου να μου πει ότι γύρισε το ταξίδι στον Παλί. Θα του πω, αν και δεν κάνει φάρσες. Κακός. Θες να σε πάρω εγώ με φωνή Χατζηνικολάου, δεν το κάνω καλά. Να πω στο Μητσικόστα, κάτι. Έχει, δεν το κάνεις. Κάτι, να γουστάρεις και εσύ, τώρα μη είσαι αφορημένος. Για την Παλί δεν παίζει να πας, το λέω. Λέτε. Το πολύ μέχρι τον Μπράλο. Και πολύ σου είναι. Ό,τι πιο κοντινό σε Παλί είναι αυτό. Είσαι Λιχαδονίσια τώρα που το σκέφτομαι, Βορειά Εύβοια. παίρνω από Πάτρα και θέλω να σου πω ότι ακούω χρόνια τώρα. Πόσα χρόνια ακούς, βρε αγόρι μου, μικρός εσύ? Ακούω τώρα κανένα πεντάρι. Πεντάρι χρόνια? Έχω πιάσει και από το πιο παλιά. Από? Από τα παλιά. Άβαζα PlayStation 4-5 ώρες χωρίς άκουγα. PlayStation και Ελληνοφρένεια? Ναι, πάει. Πω, τι θα ψηφίσει εσύ, καημένο μου. Δεν θα είναι και ο καμένος υποψήφιος να πεις να έχεις κάτι, να αποκούπει, ένα καμένο να ρίξεις. Ο Έλληνας λαός μίλησε, έτσι. Αυτός είναι πλούτος του Έλληνα λαού. Ναι, βέβαια. Και πάντα σοφός, πάντα σοφός. Ναι, ρε φιλαράκι, ναι. Πήγα χθες να ψηφίσω. Λευκό έριξα να πούμε, απλά πήγα για τη συμμετοχή. Και τσακώθηκα με κάτι τυπάδες και μου λέει, ρε φίλε, γιατί μου λέει, αφού η λευκή ψήφο θα πάει στον πρώτο. Τι λέω, ρε φίλε, άμα σου δώσουν στο να χέρι κατά και στα άλλο χέρι κατά και έχει να διαλέξει ανάμεσα σε κατά, σκατά θα πάρει. Ήρθα απλά, του λέω για τη συμμετοχή. Αλλά 60% ρε φίλε αποχή. Πάνε και ψηφίζουν Λεβέντι για πλάκα, πάνε ψηφίζουν Βελόπουλου για πλάκα. Και 60% επιλέγουν, θα μου πει τώρα, άμα έχει μείνει στο τέλο αυτό που χουστάρει, δεν θα πα. Δεν πρέπει, ρε φίλε, κάποια στιγμή να αποφασίσουμε να συμμετέχουμε. Ή και όχι. Να μην τσιμπά με το πλαστό δίλημα των εκλογών. Ναι, ρε φίλε, χτες τσακωνόμουν με ένα Σιριζέο να πούμε. Λέω ρε μαλάκα, και ο Μητσοτάξη και ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ίδια ακριβώ. Ό,τι εντολές πάρουν θα κάνουν. Και τώρα οι άλλοι μαλάκα που είπε να πούμε 9 μήνες κυβερνάνε. Εμείς γιατί τους πλήρωσαμε τους υπόλοιπους 18, 50, πόσοι είναι. Μην ξεχάσετε στη λίστα των διαμαντιών του αγραμμάτου να προσθέσετε και το χτεσινό. Για την ακρίβεια, οι συγκλήσεις, λέει, θα προκύψουν μετά τις εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, έψαξε να βρει πώς θα κλείνει το ρήμα επιτυχάνω. Και πετάει ένα θα επιτεύξει. Θα επιτεύξω. Θα επιτεύξει. Να προσπαθήσουν να επιτεύξουν συγκλήσεις προγραμματικές. Α, εξαιρετικό. Μήπως είναι λέξη πλάστης και εμείς τον έχουμε παρεξηγήσει. Χρυσό μου παιδί, το καλύτερο δεν είναι αυτό. Μήπως εισάγει λέξεις. Που οι φωστήρες το κόψανε μετά το live, το κόψανε και βάλανε τη μισή δήλωση για να μπαλώσουν την πω. Η κυρία Γεννηματά θα μετανιώσει που έδειξε τον κύριο Βενιζέλο. Απολύτως! Το ερώτημα βεβαίως είναι αυτό που λέγαμε πριν, εάν γυρίζει το παιχνίδι. Θα σας απαντήσω με το ρητό του Γαλιλαίου. Κι όμως γυρίζει. Εδώ είναι μια αλήθεια όντως. Η γη γυρίζει. Τώρα όλα τα υπόλοιπα θα τα δούμε στις 7 Ιουλίου. Θα δώσουμε 4 προσκλήσεις για σήμερα να πάτε στο Χριστόφορο Ζαραλίκο που ξεκινάει καλοκαιρινές παραστάσεις στην Ταράτσα. Ποια Ταράτσα? Ταράτσα είναι αυτό, Ταράτσα είναι, ναι. Στο Τριανόν το λέει και το διαφημιστικό το σποτάκι που παίζουμε. Από σήμερα και όλες τις Τετάρτες του Ιουνίου. Στις 10 το βράδυ, οι 4 που θα πάρετε στο 211-208-200 θα πάτε για μια ομαδική ψηφοθεραπεία, όπως το λέει πολύ καλά. Δεν είναι Ταράτσα, απλά η Ταράτσα ανοίγει. Το Τριανόν είναι εκεί και η οροφή φεύγει κάποια στιγμή για να μην καούν και τα μυαλά, να πάρουν αέρα, όπως ο ίδιος λέει. Οπότε, όσο εμείς ακούμε το λαό, στο 211-208-200 παίρνετε και σήμερα το βράδυ, 10 η ώρα, η πρώτη Τετάρτη από τις Τετάρτες του Ιουνίου, θα πάτε να απολαύσετε το Χριστόφορο Ζαραλικό. Γεια σας. Γεια σας. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση να μου πείτε και... Ελεύθερα, παρακαλώ. Ελένη με λένε. Και εμένα Ορέστη. Χαίρο πολύ. Θέλω να μου πείτε, είναι κύριος Χατζηνικολάου εκεί? Νομίζω έχει πεταχτεί στο φούρνο να πάρει ψωμί. Σίγουρα. Μπορεί να πάρει και κουλουράκια, ξέρω εγώ. Είμαι σίγουρα ότι έχω πάρει εκεί. Ναι, καλέ, εδώ. Μην κάνω κανένα λάθος και μιλάω. Όχι, εδώ. Λοιπόν, ξέρετε τι θέλω. Εγώ παίρνω το ΟΓΑ. Okay. Εντάξει. Την πήρα στις 28, πήρα αυτό το βοήθημα που μας έδωσε ο Τσίπρας. Ναι, ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας θα λέγαμε ότι είναι ο ίδιος ο ΟΓΑ της γειτονιάς. ΟΓΑ της γειτονιάς ή της ηλικιωμένης γενιάς. ΟΓΑ της ηλικιωμένης γενιάς. Εγώ είμαι ηλικιωμένη, πολύ ηλικιωμένη είμαι. Καλά είναι. Πόσο? Όσο και αν είμαι. Καλή ψυχή που λέμε τώρα. Τώρα πήγα να τα πάρω από εδώ από το ταχυδρομείο στην Γαλλισσέα. Ναι. Κανονικά πρέπει να τα πάρω στην πρώτη, αλλά αφού με δεσολαβήσαν οι εκλογές και όλα αυτά, πήγα σήμερα. Και μου λέει δεν έχει, λέει, τίποτα μέσα, λέει, να σου δώσουμε. Ρε το ΟΓΑ. Είδε, σου είπα εγώ την ΟΓΑ, ο Τσίπρας. Τώρα για πες μου τι να κάνω. Τώρα υπομονή, για του χρόνου. Πότε είναι ο επόμενος? Όχι, δεν θα πάμε με του χρόνου. Θα πάω εγώ εκεί κατευθείαν στο ΟΓΑ. Εγώ προτείνω TNT. TNT. τηλεκοντρόλα σήματο πάρα από το eBay. Έχει διάφορα να ζώσουμε εκρηκτικά. Πήγαινε και πες τώρα που το πατάω. Έλα τώρα. Μα πόσα λεφτά είναι? Λίγο καλέ. 300 ευρώ και 80. Που τόσες ήταν οι ώρες τους. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι να σου πω τώρα. Τι να μου πεις, εσύ δεν είσαι τώρα στις αρμοδιότητες. Εγώ προδίνω το εκρηκτικό. Αλλά τέλος πάντων. Μισό λεπτάκι να σε συνδέσω. Μήπως υπάρχει κάποια πιο ψύχρεμη έτσι προσέγγιση. Α, ναι, έλα, το καλό να είσαι καλά. Μισό λεπτό. Ναι. Ναι, χαίρετε, ο κύριος Αποστόλης. Χαίρετε, ναι. Είμαι ο αδερφός του Δημήτρη Ταξιζή που σας είπε για το αγροτικό. Ναι. Τι κάνουμε, καλά, καλά. Όλα καλά, πώς πάμε. Καλά. Για πέστε μου λίγο. Ναι, το αγροτικό. Ναι. Εγώ γιατρός είμαι και ήθελα να κάνω το αγροτικό μου. Και ψάχνω ποια περιοχή βολεύει. Ωραία. Τι κυβικά μάρκα αυτό? Εγώ σαν άνθρωπος? Όχι, όχι, προς το αυτοκίνητο. Α, είμαι μάρκα μέκαψες που λέμε. Λέω και κανένα χωρατό γιατί περνάμε καλά. Ναι, αυτά. Α, τι λέγαμε? Για το αυτοκίνητο. Καλό είναι. Ναι. Το γιώτα είναι, το γιώτα. Αχα. Του πορτοκαλί, ναι. Έτσι αγροτικό, έχει καρότσα δηλαδή πίσω. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Έχει, ξέρετε, αυτοί που βάζουμε πράγματα. Ναι, ναι, κάτι ξέρω. Και ανεβάζουμε τα πιτσιρίκια το καλοκαίρι να πάμε στην παραλία. Μάλιστα. Έχει 4 ρόδες. Ναι. Έχει και μία πέμπτη, άμα γίνει στραβή. Ναι. Αυτά. Δουλεύει κανονικά, ε. Αμέ, αμέ. Έχει πουλήσει όμως αυτό πατάτα από πίσω, να ξέρετε, έχει άλλη αξία, να ξέρετε. Έχει. Έχει πουλήσει πατάτα, καρέκλα. Καλό αυτό, εντάξει. Καστανόχωμα, κοκκινόχωμα. Ό,τι είναι στη μόδα κάθε καλοκαίρι, αναλόγως. Ναι, ναι. Φέτος πουλάμε selfie stick. Αυτό έχουν κατατεθεί, έχει κοπεί, δεν βγαίνουν νούμερα, δεν το χρειάζομαι εγώ με νούμερα βέβαια. Δεν έχει νούμερα, δεν έχει νούμερα και εμείς παράνομο είναι, έχει κάτι κλήσεις, κάτι. Εντάξει, δεν είναι το τρομερό. Απλά χρειάζεται λίγο καθαρισμό, η καρότσα έχει πολλά πράγματα πάνω. Αυτό δεν με απασχολεί. Εμένα με. Εγώ οφείλω να το πω, αγαπητέ. Να το πάω στο χωριό, να κουβαλάω ξύλα και τσελιές το χειμώνα και αγροτικά τέτοια. Δεν το χρειάζομαι να κυκλοφορεί μόνο στο χωριό. Βέβαια, και ξύλα και ελιές. Καμία αντίρρηση. Έχει καλά μορτισέρ να καταλάβετε. Φέτος το καλοκαίρι πουλάγαμε πολύ κοινόα. Όταν τα τσουβάλια με το κοινόα πήγανε και ήρθανε. Κοινόα και λιναρόσπορο δουλέψαμε πολύ φέτος. Μάλιστα. Πολύ πράγμα. Έχει λίγο κοινόα μείνει κάτω. Αυτή τη σιχαμάνα δεν ξέρω πώς μοιάζει αυτό. Η τιμή του. 7.000. Πόσο? Έλα, ηρέμησε. Δεν άκουσα. Κάτι για χιλιάδες άκουσα. Ενώ τι ήθελες, ευρώ? Έλα, πώς θα τα βρούμε, πόσα είσαι να δώσεις? Πόσο θέλετε εσείς? Άσου τι θέλω εγώ τώρα, δεν τα βρούμε εκεί. Να ακούσω μια τιμή. 7.000 εγώ ήθελα. Χωρίς πινακίδες? Με τις πινακίδες, εντάξει, δεν είμαι απατεώνας. Α, μάλιστα. Θα το συζητάς. Οκ, okay, θα το συζητήσουμε. Καλή ιδέα. Χωράει και στρωματάκι από πίσω, άμα θες το καλοκαίρι μια σιέστα. Όλα καλά. Λοιπόν, περιμένω νέα σου. Εντάξει. Έλα, γεια. Γεια, γεια. Μην παίρνετε άλλο τηλέφωνο για τον Ζαραλίκο. Οι τέσσερις που θα πάνε σήμερα το βράδυ είναι Γιάννης Λικουριώτης, Κώστας Κάτζικας, Βασίλης Τριανταφύλου, Γιάννης Παπαδάτος. Είναι διπλές, τέσσερις διπλές για σήμερα. Στις 10 ξεκινάει η παράσταση. Το Τριανών, Πατησίων 101 και Κονδρικτόνος 21. Από σήμερα και όλες τις Τετάρτες του Ιουνίου ο Χριστόφορος Ζαραλίκος θα είναι στο Τριανών. Καλά να περάσετε. Κάτω στις ακροποταμιά στο μονοπάτι περπατάει, κράτοντας βέργα λιγαριάς και στη Σεβίλια πάει. Τα κατσαρά του γυαλιστά πέφτουν στα μάτια του μπροστά, στην όψη του είναι μελαμψός από του φεγγαριού το φως. Έτσι πάνω στον Ταλάρα, πάνω στον Ελίτη και πάνω στον Μίκη Θοδωράκη. Σας αποχαιρετάμε, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε αύριο σε λίγο τρίτο μέρος του λαού. Τα ρίχνει το νερό να στρώσει και να το χτίσα φωσί. Κάτω στις ακροποταμιά στο μονοπάτι να τον φτάνουν, κάτω απ' τα κλόνια μια στελιά σκοροφυλάκι και τον πιάνουν. Καλησπέρα. Έλα, Μαρή, πού είσαι εσύ? Εδώ είμαι όπως κάθε μεσημέρι, μία με δύο. Τι εδώ είσαι, Μωρή, έλειπες. Κοίταξε, τον πρώτο καιρό, τις πρώτες μέρες, επειδή με έχεις ξενερώσει λίγο, γιατί δεν μου μιλούσες, δεν τηλεφωνούσα. Αν θέλω να μιλάω μόνη μου, τηλεφωνώ το βράδυ στο Λαβίθι. Παίρνεις και στο Λαβίθι, Μωρή? Όχι. Αν θα ήθελα να μιλάω μόνη μου, θα μπορούσα να το κάνω. Ξέρετε, νομίζω ότι χρειαζόταν ένα διάλειμμα η σχέση μας. Καλά πήγε. Όχι, Μωρή. Ναι, χρειαζόταν. Μετά, Μωρή, άκου να δεις τι έπαθα. Είχα ένα πόνο και πήρα την αντιβίωση που μου έγραψε ο γιατρός. Μωρή, πάρε τελοπών. Αντί να πάρω τελοπών, δεν ήξερα. Ποιος γιατρός, Μωρή, μαλακισμένη, πας καλά. Πάρετε λοιπόν, τον εμπιστεύονται 235.000 άνθρωποι. Ακριβώς. Πάρε και το άλλο για την καράφλα. Αυτός για την καράφλα αυτά δεν τα παίρνει, τα φοβάται. Από ό,τι φαίνεται μάλλον. Τα πουλάει μόνο. Και δεν είναι αποτελεσματικά. Αποκλείται να μην είναι αποτελεσματικά. Μήπως για να μην θεωρηθεί η ζωντανή διαφήμιση, γι' αυτό δεν το βάζει. Α, γι' αυτό λες. Ξέρω εγώ, και σου λέει θα παραμείνω εγώ καραφλός, θα θυσιαστώ για το κοινό μου. Πάρε για την καράφλα να σου πέσει και το σκάλπ. Θέλω να εκφράσω τη συμπαθιά μου. Έκφρασε. Έκφρασε. Ενώ σου πω ότι τα ελληνικά έχουν αγαπηθεί τόσο πολύ πια με τους Σιριζέους και με τον Σταύρο Θοδωράκη. Που ό,τι και να πει, σωστό φαίνεται. Η προστακτική είναι έκφρασε. Α, ισχύει. Σε εκφράστε. Σωστά το λες. Σκατά. Ούτε Σιριζέος δεν μπορώ να γίνω. Τη συμπάθειά μου λοιπόν στο πρόσωπο του Θημίου, αλλά κυρίως στο δικό σου. Ο Τσίπρας αφού γάμισε έναν ολόκληρο λαό, γάμισε τώρα και το καλοκαίρι σας. Άστε, μου τα θυμίζεις. Δεν κάνατε την παραμικρή νύξη γι' αυτό. Ενώ η άδειά σας θα ξεκινούσε στις 5 Ιουλίου. Άσε με τώρα, είμαι σκασμένος. Ένα αυτό και ένα άλλο που έχει γάμισε παραστάσεις. Α, ναι, τη καλοκαιρινή είναι την καλοκαιρινή περιοδία. Με τις βλακίες τώρα, τέλος πάντων. Πάντως σκέψτε το σενάριο να μην βγει το δύναμος ο Κούλης, να αρχίσουν οι διερευνητικές, οι συσκέψεις υπό τον Μπάκη και να ξαπάμε σε εκλογές σενάριο του 12. Ναι, μωρή, δεν θα φύγουμε όλο το καλοκαίρι, άσε το διάλο. Ναι. Θα φύγουμε και ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Επίσης, σκέφτομαι και την Μπαζιάννα. Αυτό, η Μπαζιάννα που έχει να κλαίει τριήμερο, θα γίνει τριήμερο τα κλάματα. Κλαίει στις 4 Ιουλίου, μέρα της Αμερικάνικης Ανεξαρτησίας. Εκεί κλαίει ο Τσίπρας. Εκεί κλαίει ο Τσίπρας από συγκίνηση. Για το δημοψήφισμα, θα κλαίει τώρα και στις 7. Δεν είναι ότι θα κλαίει και στις 7. Στις 6 τι θα γίνει, τι κλάμα θα βάλουμε, μένει κενό. Μένει ένα κενό, ναι, για ξεκούραση. Υπάρχει κενό κλάματος. Το θέμα είναι τι θα κάνει εδώ. Είναι η μεγαλύτερη έκταση, το ξέρετε εσείς. Δημοσιογράφοι είστε, δεν είστε άσχετοι. Εγώ δεν παίρνω σε άσχετους, ούτε ακούω. Δεν θέλω να σας πικράνω, αλλά δημοσιογράφοι και άσχετοι δεν είναι μια μακρινή έννοια. Τέλος πάντων. Όλοι δεν είναι. Είναι και μερικοί υποφέρουν. Γιατί δεν υποφέρουν. Πολύ, πολύ. Δημοσιογράφοι δεν κάνουν άλλες δουλειές. Τι να λέμε. Αυτή η χώρα. Δεν σώζεται με τίποτα ρε μάγκα, μαλάχι να ούμε. Τα ξέρω, τα έχει πει ο μεγάλος ο Χάρη. Αυτή η χώρα ρε μάγκα δεν σώζεται με τίποτα σαν μαλάχι να ούμε. Παρόλο ότι βρίζει το ΣΥΡΙΖΑ η γιαγιά, φέρτε να μια πέμπτη στην εκπομπή. Ποια γιαγιά, ρε. Τη γιαγιά που σου έλεγε για το Ράισταχ και τον αδερφό τη. Αρχίζει το γλύψιμο τώρα. Ναι, αλλά δεν ξεκινά ωραία, το πουλά λάθο. Με βρίσιμο τώρα, τέλο πάντων. Τέλο πάντων, λοιπόν. Ο Χασινό δεν θα κάνω. Πήρα κούρσα, γεια. Α, καλά πάμε, βλέπω οι δουλειέ, είδε, έρχεται ο Κυριάκο και έχουν ανοίξει δουλειέ. Και ευτυχώς έχουν ανοίξει δουλειές πραγματικά. Πάλι καλά. Σου μιλάω ειλικρινά. Μα το δώσει τώρα τι στο διάλογο θα κάνει. Λοιπόν, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ να κάνω το γλύψιμο γάμο. Τι ασυνόδευτο είναι. Το χάσαμε. Τι ασυνόδευτο είναι, μα άνθρωπος. 13 ευρώ να πούμε, 13 ευρώ. Ναι, άνθρωπος ήταν ή πράμα. Πράμα, ρε μα. Πράμα. Α, μεταφέρεις και πράμα. Καπάμε, μεταφέρουμε ναρκωτικά, δεν το έχει καταλάβει, ρε μα. Πώς δεν το έχω καταλάβει, τόσο μα και που λες τόσα χρόνια. Μάλλον κρατάς και προμήθεια. Κάποτε λίγο σταμάτα, κόβει λεμόνια στρογγυλά. Τα ρίχνει το νερό να στρώσει και να το χτίσει στα φωσί. Κάτω στις ακροποταμιάς στο μονοπάτι να τον φτάνουν. Κάτω απ' τα κλόνια μια στελιά σχοροφυλάκι και τον πιάνουν. Από βαραδίσι ώρα 8 τον σέρνουν σε κελί μικρό. Απ' έξω κάθονται φυλάνε, πίνουν ρακί και βλαστημάνε.